دی سبق نا رب العالمین دلائل ذکر کئی، دلائل پخپل توحید باندھی خیالو کئی ترجمے تھا، وہ القاہر فوق عبادی دا اللہ سرور دے دا پاس رقبلو بندگانو یرسلو علیکم حافظا رالی کی تاسبانی حفاظت کے ان کی فرشتی، لکہ سورت رات یو لسمیات کی ہوئی اگو رہی تاسو لگ یو خبر ترازم سورت رات یو لسمیات اگو رہی لہو معقبات من بین یدی ومن خلفیہ مومن خلفی یحفظونه من امر اللہ دین سال لرا فرشتی دی او بل پسی تابداری قرآن دی ددنا اور اس دی اللہ لرا فرشتی دی تابداری یا دین سال لرا فرشتی دی تابداری فرشتی دی یو بل پسی رات ان کی قرآن دی دین سال لرا اس تو ادنا یحفظونه من امر اللہ ساتی دلرا حفاظت کی دد پوکم دا اللہ نگورا دلتا ہوئی یورسلو علیکم حافظا رالی کی پتاوبان حفاظت کے ان کی فرشتی، ذکر انسان اللہ تعالیٰ گران دے ددد حفاظت دا پارے ملائک مقرر کری، دا ملائک کل پاسی چھ دا شیطانانو عملی پی راجی چھ کمکور کی فتوانی کمکور کی سپیوی کمکور کی بدبوئی اسیس پروتی دیران میتیاز لوخی دا بدبوئی دا شان کم جسم چی پا غسل کے پاتش کم جسم چی لام بینا بس پاغد شیطانان و جنات و حملی وی دغی وجہ نما پا پال پر اس کے لازم کری گی چی پریوڑی کے بلازمان مریض لام بی اتر بل گئی خوشبوئی بل گئی دا گندون مندون بنا دا کئی چی خلی نے بوئی جی بس دا بدبوئی دا انسان دا بدن دا دا پیریان و خوراک دے دا سرکش ہو نستا پا بدن کی چیزی سرکش و تقفراک ملاوی گی اگر بیا بل جائے سکے چیزی خواہ بل ترخت سکے چیزی خستا بدن کی ورطا ملاوی گی نو یورسلو علیکم حافظا رالی گی تاوبانی فرشت حفاظت کے ان کی فرشتی تردی ازا جا ادوم الموتو کل چراشیو تن ستا ستا علامات دمرگا توفتو ساخلی ددنا فرشتی زمونگا توفتو رسلنا ساخلی ددنا فرشتی زمونگا نوم لا فرتون دوی کمین کئی پس آغستلو کی ثم ردو الاللہ بیاب واپشی اللہ خسا مولا و ملحق کی چھ مولا دا دی دے رشتنے علال و لحق حکم و خبردار دی اللہ لرا علال حکم و فیصل دا او دا اللہ دے جل حساب کے ان کے نفید شرک پر دعا جکر قل زمان نبی دوی توا سوک دے نجات در کے ان کے تاوتا فی ظلمات البری فاغت یرو دو چکی والباری و ددر یاب کی تدونو چھتا سرا مدد کیوئی اغلرا تذرو و خفیہ پاجدو پکلارا اوائی لین انجینا کچر نجات راک منتا اللہ من عزید دی مصیبتنا لنکونن من الشاکرین خامقہ شبہ منتا شکر گزارنا شکر گزار مانا موحیدین بشو لکا سورت یونس کے بیارا جی دیکھ رمر رضی اللہ تعالیٰ نو آوا کیا مفسرین ذکر کے والت بیوائی قل اللہ اوائی اللہ ینجیکم نجات در کئی تاوتا من آددی مصیبتنا و من کل کربین او داری مصیبتنا سمان تم تو شرکون بیامتا و شرکوئی قل اے زمان نبی دیتوا و القائر دا اللہ ضرور دے الان پدی خبرہ یباس علیکم چرولی کی پتاسو عذاب من فوقکم عذاب دبرنا عذاب دبرنا سرے تفسیر مدارک وئی کانی دربانی وئی چغی دربانی جبریل وئی حواگان راشی حاکمان ظالمان مسلط شی بارانونا بن شی دا طول باران آزاد ہے اس باران بن دے وہ گرمی رسا دل لوی تکلیف دے دے خبر پوئی آئی عباسا دالا زورور دے اللہ آئی عباسا چرولی کی پتا سوا صحابا من فوقکم عذاب دے بارانا او من تخت ارجلکم یا دلانی دا خوستا سنا اس دلان دی دخپونا عذاب سرے نافرمانی دا اولاد دا اولاد دی نافرمان چی دا عذاب سورلی دی نافرمان چی اس پا اخرد تو پونا شروع کی خیال دا گاڑی سپرنگوش لیگی نافرمان زلزلی راشی پزمک یا پزما کبان دنشی یا دریابونو سیلابونو راشی او پاغ دریابونو سیلابونو کی غر کی دلوی یا فصل بدلی دلوی تفسیر المانی او انتخل یا لاندی د پوستا سنا اس فصل دی مزیدار کرن لے او آغا اللہ انکی اچھ دا مذاب دی آئیو سلیو دی فل احمد کیا کہا دی کی لکی اس دا خبر شو ما صورت کاف بیل وی کل جواری شو چاور تیل کڑی کل جوار دی شیو اللہ شکر باسا گور سمر لی کل جوار در کر دی اور تو اس دا اللہ شکر باندا خود زمان محنت ما پی دمر دمر لگولی دا اس خواہ فل احمد کیا کہا دا کم کی لی شب قدر شب قدر کی دا اسس شیرا کالی اونیم کی دا واقع آپ فل احمد کیا کہتے اگر وگی مراوڑ بس اگر وگی دا سی کل چی تو کتو رہی رشو او دا سی مرغان گونتے اکا دم لمکو توری مرغو گونتے شکل تی جوڑ شی او رب خواہ ذات تی جب ستا فصل تا تا بدل کی او من تخت ارجلکم یاد العامی دا پوستا سنا یا اگر دی تاسو چی اندل مختلفا دا مذاب ویزیق بعضکم ویزیق بعضکم باسباد او سکی باز استاو لرازا پا بازو انظرو گنا کیفن اصرف الایاتی سرنگ بیانو منگایاتونا لعلهم یفکرون دیر پارا چی دوی پویشی وکذب بیو دیرو گلو پا دیسر قومو کا قومستا وولا کو دا قرآن حق دے قل ازمان نبی دوی توائی لسو علیکم بیو کیل نیمز پتاسو جمار لکل نبین دا پارا داریو خبر نبی دا پارا داریو خبر مستقرون یو وقت مقرر یعنی لکل نبین لکل خبر وقون ابن قصیر ہوئی دپارا دار یو خبر وقوع یو وقت دی نو لکل نبین دپارا دار یو خبر مستقر یو وقت دی مقرر فسوف تعلمون بزر دے چی پوئے بشی تاسو گورا بار بار زوائے ما چی کوشش کوئی رو جماعتی نباد رازی ملاقات ترازی یا دغس ترازی رو جماعتی دین اولان دی خبری او تلیفون نمون تمکتا ہوئی خواہ و ازارایت اللذینا کلچتوینیا کسان یہوزو نفی آیاتنا چن نوزی زمون پایاتنو کی فارضا نمبس مقوانا و ددوینا حتی یہوزو فی حدیث غیری تردی چن نوزی پا خبر بلکی محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ وی محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ وی چد آیات دچا بارک دی حاضر آیات فی اصحاب الہوا دادا بیدتیان و بارک دے الاعتصام دو شاتبیم ذکر کئی چھ سوئے غبیدات پر خودی نہیں تراغ بور سرن کی نکھا حتی یہوزو کی حدیثین غیری تردی چھنے نوزی پر خبر ابلہ کی و ایم آئین سیرنکا شیطانو کچریر کرتان شیطان ددی سرناس نو فلا تا خود باد ذکرہ بسمکی نفس دیا داشنا مال قوم الظالمین سرد قوم ظالمانو ومال الذين انشتے پاک سانو باندی یتقون چ دان ساتھی د شرک نہ من حساب من شیم د حساب د دینه سشی اوس یوسلے د شرک نہ دان ساتھ نو د دې ظالمانو هغه بوچ بدې باندې نشته یا انشتے پاک سانو یتقون چ دان ساتھی د دې د دوستینا من حسابیم دا بوج دا دینا من شیم سشے دا دی غلط تو دا دوستای نزان اوساتا نو پدبانی اس بوج نشتا او که چر دا غلط تو دا دوستای نزان نساتی بیان دا غلط تو سر مرگر تیا کئی نو لازمان پدبانی ان سزا دا بوج ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار اللہ وی ظالمانو تا میل عالمت ہوئی کمور چی ظالمانو تا ورکو مغبستا سنوی ولیکن ذکرہ ولیکن ذکر لیکن دا لیکن پدوی باندی ذکر نصیحت ورکا ولدی دوی تا دوم رہے چھ دا نصیحت دا پارا کردائی محفل کی کینی چھ وازو نصیحت ورکا کینو ٹک دا ولیکن ذکر لیکن پدوی باندی نصیحت دے پندے دیر پارا چھ دی تکون پر ازگار شی وزر اللہ دین تخجو دین اومو پری دی یا کسان چنی ولی دین پل لئی بہ ولاون لو بیو بسی وغیرہ تو ملا تو دنیا دو کپڑی دل جن دنیا وہ ذکرو بھی او پنور کدی لڑا پدی قرآن انتب سلا دا چی حالات نشی نفسم یو نفس بما کسبت پاغا چه کری دی نفس اللہوی نصیت ورکا چالاک نشی یو نفس بسبب دا عمالو نصیت و بیان ورتکوا چه دے دا غلطو نمنشی اسے نفس غلطو کی دے حلاک نشی اللہوی لے سلام نفیدی نفس لرا سیوا دا اللہ نا دوست اونے سوکش پارتگر وین تعدل او کفی دیور کیتا کل آدل پورا فی دیا یا مانا وین تعدل او کفی دیور کئی کل آدل پورا فی دیا اللہ وی دا مجرم چکل گرفتار شا او پورا دا قیامت دے پورا فی دیور کئی نو لایو خزمنا وابن غستشیدنا اولائی کالذین آدھا کسان دی ابسلو گرفتار بئی بما کسبو پسو دا مالو ددوی لوم شراب منا من دی لرسکل بئی دو بو گرمو وعذاب علیم وعذاب دردناک بما کانو یک فرون پسو دا چودی کفر کون کی اے زمان نبی دوی تو آیا اندو من دون اللہ آیا را مدد کم سیوا دا اللہ نا ما حس لا ینفونا ولا یزورنا چن فائدہ رسولشی منتاو نظرر ونرد علی عقابنا او واپس بشم پخپلو پندو باد زدان اللہ بادانا چ توفیق را کرے منتا اللہ کچھر اللہ نے علاوہ میں بل ترا مدد چھ ہوئی دا بدو پخپلو پندو دا دین نواولا او دا دین مثال یا خو مثال ہو گرا مازا مولا رب یا حقیقت اللہ وی جدی مثال داسرے چلا نہیں لاوے بلا مدد کو واوڑی دو دے اسلام نا کل لبی پشان دا سری دے ساوات و شیاطینو چے لیونے کرے دل شیطان تفسیر جلالین ہوئی استاوتو یعنی ازلتو گمراہ کرے دل شیطان فلاوی پدمہ کے حیران وی حیران منصوب دے بنا بر حالیت ویرے حیران اللہ وی یا حقیقت چی پیران پی ناستی شیطان پی ناستی او دے لیونے کرے یا مازا مولا رب دا عربو خیال و گمان داو نو داوی دا خیال و گمان متعلق ہوئی چی اللہ نے علاوہ بلا مدد کے دادا سی رہے ہو مشرکا استاوت و شیطان چی غرزولوی دلر شیطان یا گمراہ کری دلر شیطان پزمک کی حیران وی حیران و پریشان دلر مرگری یا دونو الالو دا دعوت ور کئی دلر ہدایت طرفتا وائی ورتا اتنا راشمو ختم مرگریا او دے ناراضی لیونے وی لیونے پاوا سکوئی قل اے زمان نبی دی توا تدا مشرک تدیر ہدایت طرفتا بلی زدیو انا دی تدا مثال دا غلیونی دی اللہ وی دے ہدایت طرفتا ناراضی او آیا اے نبی علیہ السلام دیتا یقینا ہدایت دا اللہ یا یقینا قرآن دا اللہ حد اللہ قرآن دا اللہ ہدایت دا اللہ قرآن دا اللہ ولودا دا ہدایت تے او من او تم شے منتا لنسلم علی رب العالمین دیر پانا چی غالا کی دو رب دا مخلوقات تا او تم شے منتا چی پابندیو کئی دا مجھو واتقو یرگی دا اللہ نا او والذی او دا اللہ نا دا تیلے تو شرون دی اللہ تبغن کریشی او والذی او دا اللہ نا دا تے خلق السماوات والارض پیدا کری دا اسمان نوزمکا بلحقی دا پانا دے داریات و یوم یکولو پر دا قیامت او بوی رب العالمین دیزمکی اسمان تا کن شافہ کن بس موجود بشی اولو الحق و وینا دا اللہ رشاہ دا ولو الملکو دی اللہ لر بادشاہی دا یوم ینفخو فی صوری پا کمورو چی پک بوالی شی پش پیلے کی عالم الغیب و شادہ پوئے دے پغیب و اختارو باندی وہو اللہ حکیم الخبیر دا اللہ دے حکمت والا خبردار گوری بانگ وی بیاو بانگ پاتی شی